need my lady's jeans or an old soft shoe. Corbin's best I live, born in February. Så att du var gift inte märktes det. När vi nått mamma firar vi med en skål. Du heter Mary Lou och jag blev din kreol. Du lagar gambu och crawfish, ett tuffé. Du fick mig rocka och rulla natten lång. Och du sa, får jag lov till the jolly blonde. Tummas blå ska följa dina spår. Du lagar gambu och crawfish, ett duffé. Du fick mig rocka och rulla natten lång. Och du sa, får jag lov till the jolly blonde.